GeForce 2 giga za 2999 w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 lipca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Projektem ustawy o Sądzie Najwyższym zajmują się teraz senatorowie. Kilkaset osób ewakuowano. Przy Legnickiej we Wrocławiu znaleziono niewybuch z II wojny światowej. Nic nie grozi życiu i zdrowiu dzieci, pod którymi załamał się taras na koloniach nad morzem. Projektem ustawy o Sądzie Najwyższym zajmują się senatorowie. Prace rozpoczęli od zgłaszania wniosków formalnych. W Senacie jest Dawid Grygorcewicz. Powiedz, co teraz dzieje się na sali obrad. Senat rozpoczął obrady około godziny 9.30 i do tej pory senatorowie, głównie z Platformy Obywatelskiej, zgłaszają wnioski formalne. Pierwsze z nich dotyczyły odroczenia obrad. Małe zamieszanie wywołał senator Jan Rulewski, który wszedł na salę w więziennym drelichu i zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy w całości. Jego zdaniem Polska powoli zamienia się w zakład karny. Zakład karny to dzisiaj przede wszystkim szalejący prokurator, który zwie się ministrem sprawiedliwości. Postać Polski dzisiaj to nie Temida, to prokurator Ziobro. Do słów senatora PO w trybie sprostowania odniósł się senator Marek Pęk z PiSu. Według niego ustawa przywraca zrównoważony trójpodział władzy, która wzajemnie się kontroluje. W obecnym systemie władza sądownicza nie jest zrównoważona przez żadną inną władzę, nie jest poddana żadnej innej kontroli, jak tylko kontroli samej sobie, co w gruncie rzeczy ugruntowało system korporacyjny, szkodliwy dla demokracji. Jeszcze przypomnę, że procedowana ustawa zakłada m.in., że w Sądzie Najwyższym powstanie Izba Dyscyplinarna. Jej zadaniem ma być rozpoznawanie spraw dyscyplinarnych dotyczących zachowań sędziów. W Senacie jest dziś Dawid Grygorcewicz. Dziękujemy za relację. Włoski dziennik La Repubblica w związku z demonstracjami w Polsce pisze, że Unia Europejska może odebrać naszemu krajowi prawo głosu w unijnych instytucjach. Gazeta zaznacza, że byłaby to decyzja bezprecedensowa. La Repubblica pisze o tysiącach protestujących w Polsce przeciwko reformie wymiaru sprawiedliwości. Zdaniem gazety demokratycznie wybrana większość narodowo-konserwatywna zdecydowała się na eskalację konfliktu na tle głębokich zmian instytucjonalnych, poddając politycznej kontroli sędziów. Dziennik komentuje, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, wspierany przez prezydenta Andrzeja Dudę, zazwyczaj napotyka na słaby opór, ale w dużych ośrodkach sprzeciw społeczeństwa obywatelskiego jest mocniejszy. La Repubblica podkreśla, że to tradycja sięgająca rozbiorów i stalinizmu. Przypomina, że opór Polaków umożliwił obalenie berlińskiego muru. Dziennik zaznacza, że Unia może odebrać Polsce prawo głosu, co nazywa europejską bombą atomową w obronie praw i wartości. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Tymczasem o tym, że Włochy mają poważny problem, mówi Viktor Orban. Zdaniem premiera Węgier Włosi nie umieją i nie chcą powstrzymać nielegalnej migracji. Jeśli tak dalej pójdzie, kraj się zdestabilizuje. W jego opinii ochrona granic jest zadaniem narodowym, a naród, który nie potrafi zadbać o swoje interesy, zniknie. Jak zaznaczył węgierski premier, państwa Europy Środkowej uważają, że są rzeczy, które z Brukseli można wspólnie dobrze rozwiązać i takie, których nie można, na przykład problemu migracji. W czasie, gdy według Viktora Orbana w Brukseli wypracowywano są nieskuteczne propozycje. Setki ludzi toną, usiłując dostać się do Europy. Wracamy do Polski. Kilkaset osób ewakuowano z mieszkań i pobliskich instytucji, gdy przy ulicy Legnickiej we Wrocławiu znaleziono niewybuch z II wojny światowej, mówi Łukasz Dudkowiak z policji. Bomba, z tego co ustalili policjanci, jest dosyć duża, waży około 250 kg i ma 50 cm średnicy, a także 120 cm długości. Z uwagi na zakres rażenia bomby ewentualny jest potrzeba przeprowadzenia ewakuacji, którą policjanci w tej chwili realizują. Podczas wywożenia niewybuchu ulica Legnicka będzie zamknięta dla ruchu. Policjanci ruchu drogowego będą kierować ruchem na objazdy i będzie wywieziony ładunek na jeden z miejscowych poligonów w celu neutralizacji. Na razie dla mieszkańców nie przygotowano specjalnych miejsc, w których mogliby czekać na zakończenie akcji saperów. Jak zapewnia policja, zmienia się to, gdy sytuacja tam przedłużałaby się lub nastąpiło załamanie pogody. Życiu i zdrowiu dzieci nic nie grozi. Niektóre wyszły już ze szpitala. W ośrodku wypoczynkowym w Międzyzdrojach pod 12-latkami załamał się drewniany taras. 6 zawieziono do szpitala w Szczecinie. Na szczęście obrażenia nie były groźne, mówi Aleksandra Berenda z policji w Kamieniu Pomorskim. Trójka już została wypisana ze szpitali, trójka pozostała jeszcze na obserwacji. Również dziecko, które zostało przetransportowane helikopterem do Szczecina, zostało już wypisane ze szpitala. Policjanci przesłuchali wychowawcę z kolonii. Wszystko wskazuje na wypadek. To był serwis Trójki.

LP dziś występuje w roli piosenki dnia. No i teraz jeszcze ujawniamy nasze plany na ostatnią godzinę spotkania, a w zasadzie na troszkę ponad 3 kwadranse, bo tyle zostało na głosowanie na dzisiejszą listę, którą po 19 poprowadzi Marek Niedźwiecki w jego imieniu. Bardzo Państwa zapraszam. Otóż w tej godzinie będziemy mieli gości, którzy opowiedzą, jak się wydaje, o bardzo nowej i bardzo ciekawej płycie. No a poza tym, jak Państwo zdążyli się już, mam nadzieję, przyzwyczaić, w tej godzinie naszego spotkania tylko utwory archiwalne, co oczywiście nie wyklucza Państwa głosowania. Dziś zajmiemy się przypomnieniem notowania z 16 stycznia 1998 roku. Było to notowanie 833. Może ktoś z Państwa zgadnie, kto je poprowadził. Kilka utworów. Notowanie 833. Fortune's babe, mirror vein, gone insane, but the memory remains. Heavy rings on fingers wave, another star. Da da da da da.

Piotr Kaczkowski. Ciągle się zastanawiałem, słuchając pierwszego miejsca tamtego notowania, a to było Joszko Broda i Anna Maria Jopek. Ile list przebojów poprowadził Piotr Kaczkowski? Wydaje mi się, że 4, ale mogę się mylić. W każdym razie dziś po godzinie 19 normalne, oficjalne notowanie listy. Poprowadzi je Marek Niedźwiecki. 19:07 mniej więcej zaczynamy. I proszę, by Państwo byli przy radioodbiornikach, a przede wszystkim proszę o to, by Państwo jeszcze oddawali swoje głosy przez 36 minut. Czekamy na głosy Państwa. O 12:00 zamykamy kolejne notowanie. Po 19:00 notowanie na antenie programu trzeciego. A teraz na antenie programu trzeciego goście i będziemy mówić o albumie, którego tytuł i muzyka, wszystko to brzmi bardzo zachęcająco. Płyta zatytułowana Global Friendship. No i goście w studiu Luis Nubiola i Michał Stawarski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zacznę od Luisa i takie oto pytanie przygotowałem dla ciebie. Mianowicie wydaje mi się, że płyta, pomysł tej płyty i jej tytuł i muzyka na tej płycie są takim potwierdzeniem twojego życia i być może wypływają z tego wszystkiego, co w życiu robisz, o czym w życiu myślisz i jak żyjesz. Dlatego, że bywasz w różnych miejscach, poznajesz różnych ludzi i jak się spodziewam, przyjaźnisz się z nimi, rozmawiasz, poznajesz ich kulturę, ich sposób myślenia. No jak to wszystko przełożyłeś na płytę? No, po pierwsze, dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry, cześć. Ja myślę, bo ten trudny pytanie lepiej po hiszpańsku. Tu mamy tłumaczenie i chyba będzie ładne. Jak będzie trzeba, troszeczkę pomogę Luisowi, dobrze? Proszę bardzo, tak. No to lo pregunta es, como fue el trabajo sobre el disco, que tú estás viajando mucho por todo el mundo y que todo el mundo te quiere y tú a la gente también. Y que digas unas palabras sobre eso. Primero que nada, estoy muy feliz de realizar este proyecto con músicos polacos. Jest bardzo szczęśliwy, że mógł zrealizować ten projekt z Polakami przede wszystkim. Porque aparte que he viajado a algunas partes del mundo y conozco músicos de todo el mundo, pero aquí encontré los músicos que de verdad hicieron posible que reuniera toda esa parte de toda esa música para grabar en Polonia. Mówi, że pomimo tego, że bardzo dużo podróżował po świecie i wszędzie spotykał świetnych muzyków, tutaj jednak Polska dała mu tą możliwość, żeby nie przelać na papier, ale jednak to wszystko zarejestrować, wszystkie swoje pomysły. I trafił tutaj na po prostu znakomity ambient i przede wszystkim muzyków najwyższej próby. To wszystko nas cieszy. Panie Michale, pan również brał udział w nagraniu tej... Ja wystąpiłem tam jako kompozytor jednego z utworów. Właśnie. Zawsze się buntuję, kiedy ktoś mówi, że muzykę napisał Michał. Muzykę skomponował Michał. Skomponował, tak. Jak przebiegała współpraca między wami? My z Luisem to jesteśmy, można by powiedzieć, że już bracia. Znamy się tyle czasu na... 11 lat. 11 lat. Także z nami nie ma żadnego problemu, jeśli chodzi o współpracę. My się widzimy codziennie, dzwonimy do siebie codziennie, rozmawiamy ze sobą, jemy razem obiady, kolacje. Także jesteśmy rodziną. Czyli tak jak się spodziewałem, było to coś absolutnie naturalnego. Oczywiście, a przez to wydaje mi się bardzo prawdziwego. Tak, ta płyta jest jak najbardziej prawdziwa, bo między innymi też dziękuję Luisowi, że mnie zaprosił do udziału w tym całym projekcie. Ale tam znakomici kompozytorzy brali w tym udział, znakomici muzycy, także dla mnie, jak takiego mojego robaczka, jest to wielki zaszczyt, że mogą chociaż jakąś cegiełkę dołożyć do tego wspólnego projektu. Próbuję sobie, kiedy pan odpowiada na pytanie, wyobrazić, czy są możliwe koncerty. Koncerty. Koncerty, tak. Tak, jak najbardziej. Luis gra bardzo dużo koncertów. Przede wszystkim ta płyta dała mu możliwość wypłynięcia troszeczkę szerzej. Wiadomo, że to wszystko jest jakiś tam biznes, prawda? Także samemu tak prosto z podwórka nie jest łatwo być na przykład gościem w tak super stacji jak Trójka. Dziękuję bardzo. W każdym razie no, bardzo, bardzo szanujemy ten kontakt i dziękujemy bardzo za zaproszenie. No i odzywają się ludzie, proszą o koncerty, ponieważ no, Luis jest wybitnym saksofonistą, znakomitym muzykiem, wspaniałym człowiekiem, także posiada jakby wszelakie walory ku temu, żeby móc też cieszyć ludzi swoją twórczością. Kiedy słuchałem fragmentu muzyki, którą pan skomponował, próbuję wyobrażać różne rzeczy. Czy tak należy robić, słuchając tej płyty, czy nie? A jeśli tak, myślę, to w którym kierunku powinny biec nasze myśli. Nie wiem, czy tytuł nas jakoś kierunkuje, Global Friendship? Chodzi o to, że są to, nie, pomimo tego, że są to znakomici muzycy, znakomici kompozytorzy, są to przyjaciele Louisa, których spotkał na swojej drodze artystycznej i życiowej też, bo to jakby jedno z drugim jest spięte. I jak powiedzieć, no Global Friendship. Staram się robić wszystko w imię przyjaźni, w imię muzyki, pozostawiając jednak na boku wszelakie tam inne sytuacje. Wiadomo, że nie jest prosto utrzymać się na rynku i wejść na ten rynek. To nie zawsze jest to miłe, szczególnie dla ludzi, którzy są dosyć emocjonalnie nastawieni do swojej twórczości i są po prostu wrażliwi. Także czasami gęsto trzeba się albo usunąć w cień, albo zacząć się z tymi ludźmi niektórymi przepychać, czego staram się nie robić. Ale dzięki Bogu otaczają nas bardzo wspaniali ludzie, którzy nam po prostu zwyczajnie pomagają. Bo wyobrażam sobie ciągle, że to jest również tak, że jak pan wspomniał, Louis nagrał tę płytę z przyjaciółmi, ale że ta przyjaźń poprzez płytę rozszerza się dalej. To znaczy ludzie słuchający tej płyty, nawet jeśli nie znamy się osobiście, stajemy się sobie być może to bliscy, ale tak należy o tym powiedzieć. Oczywiście, no to tak jak wspominamy przy okazji jakichś wywiadów, czym jest muzyka? Muzyka jest językiem międzynarodowym. Nie potrzeba znać obcego języka, żeby się, nie musimy ze sobą rozmawiać po hiszpańsku, po niemiecku czy angielsku. Wystarczy, że potrafimy grać, obracamy się z tym samym materiałem. Jest to forma komunikacji, tak samo między muzykami i słuchaczami. To Louisa jeszcze zapytam, który moment nagrywania tej nowej płyty był dla niego szczególny, albo który szczególnie zapamiętał? ¿Qué momento te recuerdas de tiempo de grabación de ese disco? Más importante para ti. Sí, el segundo día de grabación existía el peligro de que no se terminara, porque los músicos que están ahí están muy ocupados y bueno, son muy gente conocida. Y el segundo día hubo un poco de tensión, porque, por ejemplo, el baterista estaba muy ocupado solo eso, pero en el caso de la música es importante señalar que en el caso del jazz los momentos de tensiones son son cosas buenas a la hora de la interpretación y como grabamos es básicamente una sola sesión, dentro de esa sesión tenemos que organizar todo de forma tal, o sea, que no haya sorpresa, que no haya todo. Pero no, en el caso del jazz, no, todo fluye, mówi, tranquilo. Mówi, drugi dzień nagrań był taki dla niego troszeczkę dosyć stresujący, bo wiadomo, że to jakiś tam jest przewidziany budżet na nagranie płyty, także mieli tylko 2 dni praktycznie na to, żeby zarejestrować materiał, a że wszyscy są bardzo zajęci, bo rozchwytywani. Także mieli tam troszeczkę stresu, bo zaczęła im się tam koncepcja sypać, ale że jednocześnie był to taki moment bardzo inspirujący dla tych nagrań, że musieli dojść po prostu do jakiegoś kompromisu, musieli zamknąć tą sesję w ciągu 2 dni i pomimo tam pewnych napięć zadziałało to jakby jeszcze na korzyść tej płyty. No cóż, bardzo wam dziękuję za spotkanie. To była przyjemna wizyta w studiu programu Trzeciego dla nas. Dziękujemy i jeśli pozwolicie, od czasu do czasu do muzyki z tej nowej płyty będziemy w Trójce sięgać. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego i do usłyszenia. Tak to brzmi na płycie. Global Friendship, tak jest zatytułowana ta płyta. I zgodnie z zapowiedzią będziemy do tych dźwięków wracać w programie trzecim w innych audycjach. Luis Nubiola i Michał Stawarski byli Państwa gośćmi w związku z albumem Global Friendship właśnie. A my wracamy do 833 notowania, bo to notowanie wspominamy. I wtedy na liście przebojów królowało U2. Splinters like rain. You could only feel your own. Takie Please i takie YouTube wtedy w 833 notowaniu na liście, którą poprowadził Piotr Kaczkowski. Podkreślam to, bo nieczęsto się to, jak mi się wydaje, Piątrkowi zdarzało. I wtedy Piotrek zapowiadał także T-Love. Taka jest prawda o liście przebojów, kiedy się zagląda do alp3.pl. Dziś zajrzeliśmy do notowania 833. No a dzisiaj kolejne notowanie po godzinie 19 i jeszcze ponad 15 minut na głosowanie. Za wszystkie głosy, które Państwo dzisiaj oddają, bardzo Państwu dziękujemy. No i zapraszam do słuchania Marka Niedźwieckiego dziś po godzinie 19. Życzę udanego wieczoru, a wszystkim tym, którzy wybierają się dziś na Stadion Narodowy, wszystkiego najlepszego, dobrych wrażeń i proszę pozdrowić wszystkich depeszowców od nas, od Trójki. Kończymy też 833 notowaniem. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron. Dziękujemy, do usłyszenia. Gdy emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kuś, gdy nie można mocą żadną wykrzyczanych cofnąć słów, czy w milczeniu białych haniebnych flag zejść z barykady, czy podobnym być do skały posypując solą ból, jak posąg pychy samotnie stać. ktoś, kto mi jest światełkiem, gaśnie nagle w biały dzień. Gdy na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie, czy w bezsilnej złości łykając żal, tak się powalić? Czy się każdą chwilą bawić, aż do końca wierząc, że los innymi pisany jest? Pokonani. Nim się ogień w nas wypali, nim ocean naszych snów łyżeczką się odmierzy świat. Pokonanym. Wśród tandety lśniąc jak diament, być zagadką, której nikt nie zdąży zgadnąć, nim minie czas. Fajrant to opowieść o doświadczeniu mojego pokolenia, o dorastaniu w latach 90., o wielkiej emigracji do Wielkiej Brytanii i o bardzo trudnych powrotach. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Andrzej Muszyński. Fajrant. Czytają Marcin Przybylski i Wiktoria Gorodecka we wszystkich rolach żeńskich. Aktorzy Teatru Narodowego w Warszawie. Muzyka Miłosz Wośko. Odcinek 10. Nadal żyliśmy z emigracyjnej puli. O Marakanie niemal zapomnieliśmy. Wracaliśmy do tematu, gdy media trąbiły o nadchodzącym euro. Nie macie za grosz instynktu biznesowego, wykrzykiwał wtedy Beniu. Za grosz przedsiębiorczości. Jak można tak szybko odpuszczać? Słucham na audiobooku biografii Steve'a Jobsa. To, co wy robicie, to jest porażka. Ja przyjąłem tę porażkę z ulgą. Z tych samych niezbadanych powodów, dla których w drugiej połowie meczu wstępuje w człowieka apatia i ciało zastyga. Zryw czy efektowny wślizg pod nogi rywala, aby odebrać mu piłkę, jest grą pozorów. W istocie w ogóle ci na tym nie zależy. Wola zyskuje autonomię w tym sensie, że nie ma do niej dostępu. Człowiek jako całość chce, ale wszystko z osobna, co się na niego składa, nie. Trybuny mętnieją, okrzyki zlewają się w szum, który wygłusza zmysły. Partnerzy na boisku stają się obcy, obojętny jest już wynik, honor i siódma bramka strzelona przez rywala. Byle tylko zejść z boiska, byle zakłuła noga, a jeśli nie, i tak nikt nie dowiedzie blefu. To jest siła. Byle wejść do pustej szatni, stukając o posadzkę kolcami, wziąć prysznic, a potem położyć się w swoim łóżku i nakryć ciepłym kocem. Byle nikt nic nie mówił i niczego nie chciał. Witold Banach po drugiej szklance mołdawskiego koniaku znajdował się w niezmierzonej zgodzie z rzeczywistością. Jak przystało na anioła biznesu, nosił się na biało. Biała marynarka, spodnie, no prawie. Nosił koszulę w kolorze khaki z długopisem w kieszeni na piersi. Na stopy włożył białe skórzane mokasyny bez skarpetek. Włosy miał długie, lekko falujące, opadające na szyję, blond złociste, z pojedynczymi pasemkami ciemnej siwizny. A był już przecież sporo po 50. Nosił raczej niemodne okulary. W 1996 roku był właścicielem 34 firm. Produkował wszystko, co się dało i wszystko schodziło wagonami. Działał według prostej zasady: skoro nie ma kubków na lody, to róbmy kubki na lody. Osiągał takie obroty, że jeszcze 20 lat później wydały mu się gigantyczne. Użył w trakcie spotkania tego słowa. Witek od razu poprosił, a właściwie zażądał, by zwracać się do niego na ty. Wydawał się spokojnym i życzliwym człowiekiem, który nie ma nic do ukrycia. Siedzieliśmy w kawiarni Loża na krakowskim rynku. Nigdy nie serwowali tam mołdawskiego koniaku, ale dla Witka trzymali pod ladą butelkę. Był początek listopada, a siedzieliśmy w samych koszulach. Linie kamienic zlewały się z wyliniałym niebem jak nigdy niedokończone szkice. Brytyjscy robotnicy ciągnęli na łańcuchu karła w koszulce z orłem na piersi. Byli grubi i obleśni. Beniu wstał i zacisnął pięści. Miałem wrażenie, że widzę pod jego obcisłą koszulką bijące serce. Beniu, usiądź proszę. Maria pociągnęła go za skraj koszulki opiętej na bicepsie. Witek siedział niewzruszony. W ogóle nie spojrzał w tamtą stronę. Witek, w przeciwieństwie do innych biznes-gladiatorów lat 90., nigdy nie upadł. Stale wzrastał. Od dekady zajmował się już w zasadzie tylko inwestycjami w startupy, dla których Kraków wyrósł na nieformalną stolicę. Pojawiał się coraz częściej na Zabłociu, wyczuwając nadchodzącą modę na tę dzielnicę. Zaczynali się nią interesować zwłaszcza młodzi. Kupił tam parę mieszkań i dwie hale fabryczne, które odremontował i adaptował pod działalność innowacyjnych spółek. Wkrótce potem zaczęły tam powstawać restauracje, kawiarnie, food trucki, co druga knajpa bardziej trendy, założona zwykle przez startupowców. To on wynajmował im lokale. Bywał regularnie na cyklicznych imprezach tego towarzystwa. Zabłocie tętniło życiem. Miało swoje opowieści, bohaterów i pierwszych zdrajców. Na spotkaniach w forum siedział zawsze w otoczeniu pięknych kobiet i gładkich chłopców. Nie miał żony ani dzieci. Wpadał czasem w niedzielę na plażę nad Wisłę, rozsiadał się na leżaku i popijał lemoniadę ze słoika. Pojawiał się i znikał. Witek wiedział, jakie zagrożenie niesie nanotechnologia. Kolejne badania potwierdzały, że nanocząsteczki srebra w ubraniach mogą przenikać do wody w czasie prania, powodując realne zagrożenie dla środowiska. Pochodził z naszego miasteczka, z którym nie utrzymywał już żadnych relacji. Odczuwał z nami rodzaj mafijnej solidarności, właściwej czasem ludziom o tych samych prowincjonalnych korzeniach. Witek spotkał się z nami, bo poprosiła go o to Maria, oczywiście za poleceniem znajomego. Maria napisała do niego sążnistego maila. Nazwa naszego miasteczka wprawiła go w melancholię. Tak można było wnosić z jego odpowiedzi. Podał jej swój numer telefonu. Choć na to liczyliśmy, nie był zainteresowany inwestycją ani w Marakanę, ani w Nanowil. Postanowił nam jednak pomóc.